تو جام شراب جام شراب دلم بازی مکن با دلم بازی مکن عاشق و اسیر Thank you. ساختم ای برای جان، ساختم